Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω το έθνο! Δεν κάνει. Εγώ είπα μια και είμαστε έτσι, λέω, να ρίξω και κάνω πατριωτικό. Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η Ελλάδα! God bless America! Ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι προσευχές μας συμποσούνται με του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, του Ελπιδοφόρου, ο οποίος λέει ο Θεός να ευλογεί την Αμερική, το γνωστό God bless America, και είπε ζήτω η Ελλάδα και το μετέφρασε και μεταφράστια ζήτω η Ελλάδα. Για να μην κάποιος δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς είπε. Όλα αυτά έγιναν χθες στον Λευκό Οίκο, επειδή κάθε χρόνο, 25 Μαρτίου, γίνεται μια σεμνή τελετή με κάτι κεφτέδες, με κάτι γαλακτομπούρεκα χθες, και πάντα οι Αμερικανοί πρόεδροι πετάνε κάτι τυράκια στους ηθαγενείς για να αποδεικνύουν ότι η Αμερική είναι δίπλα μας και μας υπολογίζει και γιόρτασε μαζί μας, αφιέρωσε ένα μισάωρο, τρία τέταρτα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα. Πάμε καλά, είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και ήταν και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο οποίος ευχαρίστησε τον Τραμπ, πριν πει τα ζήτω η Ελλάδα και τα υπόλοιπα και ζήτω η Αμερική, ευχαρίστησε τον Τραμπ και κάνανε και μια προσευχή. Ευχαριστούμε πολύ και σε όλες τις εκκλησίες μας προσευχόμαστε για όλες τις ένοπλες δυνάμεις μας παντού. Ήρθε εσείς η πρώτη κυρία και η οικογένειά σας, η διοίκησή σας και οι ένοπλες δυνάμεις να είστε μακροβιότατοι. Ξεκίνησε έτσι να μιλάει για τέτοια θέματα και ακούσατε, ακούμε τη μετάφραση γιατί μιλούσε στα αγγλικά, είπε ότι προσευχόμαστε για τις ένοπλες δυνάμεις της Αμερικής. Όταν κάνουμε προσευχή για τις ένοπλες δυνάμεις της Αμερικής, τι λέμε? Να σκοτώνει τους άλλους λαούς. Αυτό δεν λέμε, γιατί αν θες το καλό των ενόπλων δυνάμεων, την επιτυχία τους, και ζητάς τη βοήθεια του Θεού να προστατεύσει, να έχει ευθυβολία η σφαίρα, ο πύραυλος, ο όλμος, δεν ξέρω εγώ τι. Τι θα πει προσευχόμαστε για τις ένοπλες δυνάμεις της Αμερικής? Λεπτομέρεια τώρα, εγώ στέκομαι σε αυτά. Αμέσως μετά ξεκίνησε η προσευχή, ήταν δίπλα και ο Τραμπ και κοιτούσε. Επιτρέψτε μου να κλείσω με μια ειδική προσευχή που κλείνουμε αυτή την εποχή κάθε Κυριακή πριν από το Πάσχα. Προσευχή. Προσευχή. Τα χείλη μου, τα χείλη μου για σένα, ναι, λένε. Προσευχή. Και τα μάτια μου μερόνυχτα κλαίνε, μερόνυχτα κλαίνε. Προσευχόμαστε γιατί είστε ο ηγέτης της υπερδύναμης αυτού του κόσμου. Και με την προσευχή του Αγίου Βασιλείου προσεύχομαι μαζί σας και παρακαλώ να κάνετε το ίδιο. Τόσο σεμνός ο Τραμπ, τόσο πιστός, σταύρωσε τα χέρια του και κάναν μαζί την προσευχή. Δεν έχει αρχίσει ακόμη η προσευχή, όλα αυτά είναι προεόρτια. Λέει θα κάνω προσευχή, θα κάνω την προσευχή του Αγίου Βασιλείου που αυτές τις μέρες πριν το Πάσχα τη λέμε. Πότε τη λένε, δεν ξέρω, και όλο αυτό με τον Άγιο Βασίλειο, εμείς άλλο ξέρουμε, της Κεσαρίας, μπλέκουν λίγο τα θέματα. Και θα ακούσουμε τώρα ποια προσευχή κάνουν στις εκκλησίες, γιατί έτσι είπε ο Ελπιδοφόρος, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, λίγο πριν το Πάσχα. Να θυμάσαι, Κύριε, τον αξιοσέβαστο Πρόεδρό μας. Δώστε του το όπλο της αλήθειας. Προστάτευσέ τον σε καιρό πολέμου όπως τώρα. Προστάτευσέ τον σε καιρό πολέμου όπως τώρα. Ενδυνάμωσέ τον και όπλησε το δεξί του χέρι. Κάνε την προεδρία του δυνατή. Κάνε την προεδρία του δυνατή. Και βοήθησε τον να υποτάξει όλα τα έθνη που επιζητούν τον πόλεμο. Βοήθησε τον να υποτάξει όλα τα έθνη που επιζητούν τον πόλεμο. Λέει ο Άγιος Βασίλειος τέτοια πράγματα. Θυμόσαστε εσείς να λέμε μια εβδομάδα πριν το Πάσχα, δηλαδή των Βαΐων, άντε δύο εβδομάδες, να λέμε τέτοιου τύπου προσευχές για τον αξιοσέβαστο πρόεδρο να του προφυλάξει το δεξί χέρι, γιατί το άλλο τι γίνεται. Και να τον ενισχύσει απέναντι στα έθνη που προτάσουν τον πόλεμο, τα άλλα έθνη. Η Αμερική τι προτάσει, η Αμερική δεν προτάσει τον πόλεμο. Αν ένα έθνος, χώρα, κράτος προτάσει τον πόλεμο, αυτό είναι η Αμερική. Που τρώνε τις βόμβες συνεχώς όλοι οι άλλοι. Εν πάση περιπτώσει, έτσι το έχει αντιληφθεί ο Ελπιδοφόρος, πρέπει να λήξει η προσευχή. Θυμήσου, Θεέ μου, όλα τα παιδιά σου και πράξε το καλό, διότι εσύ είσαι η πηγή της ζωής και της καλοσύνης. Θυμήσου, Θεέ μου, όλα τα παιδιά σου. Θεέ μου, ζήτω η Ελλάδα. Θεέ μου, God bless America. Ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. God bless America! Πετάχτηκε κι ο άλλος, λέει τι κάνουν εδώ, ευλογούν την Αμερική, γλύφουν την Αμερική και τον πρόεδρο, ο αρχιεπίσκοπος εκεί, γιατί να μην είμαι κι εγώ. Πετάχτηκε κι ο Άδωνης, σωστό, λογικό. Οπότε έχουμε δει και έχουμε δει κλειψίματα στον Τραμπ, από το διαβολικά καλό, από όλα τα υπόλοιπα, αλλά ο Ελπιδοφόρος, ο αρχιεπίσκοπος, το απογείωσε. Το πήγε μια χαρά, ακόμη και εν καιρό πολέμου, να λέει όλα αυτά τα γλυψηματικά προς τον Αμερικανό πρόεδρο, καμάρουν ο Τραμπ, ότι κάτι καλό γίνεται. Και τον ευλογεί και ο Θεός, διότι είναι μια απόπειρα να σκοτώσουμε τους αλόθρησκους, είναι ευλογημένα από το δικό μας Θεό. Και εκείνοι οι αλόθρησκοι, από το δικό τους Θεό, ευλογημένοι είναι να σκοτώνουν την από εδώ πλευρά και μια χαρά οι Θεοί. Μια χαρά, ευτυχώς που υπάρχουν οι Θεοί, το καλό και το κακό. Και προχωράμε. Ευτυχώς που υπάρχει και ο Πλεύρης. Κάθε μέρα θυμάται τους αγώνες της αριστεράς και έχει νέα βερσιόν. Ακούστηκε ως διαχρονικά οι αγώνες της αριστεράς εναντίον της πατρίδας. Δηλαδή, στη Χούντα, ας πούμε, οι αγώνες της αριστεράς ήταν εναντίον της πατρίδας. Προσέξτε, όταν αναφέρουμε στους αγώνες, αναφέρεται ήταν εκείνο το συγκεκριμένο στοιχείο. Με συγχωρείτε, στη Χούντα λέτε αντιστοίχως, γιατί πάμε μετά και στην καλπίλευση αγώνων. Αγώνες δεν υπήρχαν εκεί πέρα και άλλων παραγόντων της πολιτικής ζωής του τόπου. Για τη δική σας δίκη. Εξόριστη ήταν της δεξιάς. Δεν ήταν εξόριστη και δεν μπορούσαν να γυρίσουν πίσω. Θέλω να πω ότι η αριστερά αρέσκεται να καπηλεύεται κάποιους αγώνες ως δικούς της. Εξόριστη ήταν της δεξιάς. Δεν ήταν εξόριστη και δεν μπορούσαν να γυρίσουν πίσω. Είχες δεν αξιγιάρος. Δεξί ήταν αυτοί. Δεν ήταν κουκουέδες. Δεξί ήταν. Στη Μακρόνισο τι ήταν. Δεξί δεν ήταν. Στην εξορία τα ξεχνάμε όλα αυτά. Γίνεται μια καλπίλευση που είπε και ο Πλεύρης των αγώνων γενικώς. Δεν είναι έτσι όπως θα ξέρουμε τα πράγματα. Εδώ προσπαθούν όλοι αυτοί να ξαναγράψουν την ιστορία. Και πολύ σωστά τα λέει ο κύριος Πλεύρης. Και θα θυμηθούμε τώρα δεξιούς που ήταν στην εξορία. Τι θα πει Χούντα, κάποιοι από εμάς το ζήσαν στο πετσί τους. Και σε φυλακές και σε ανακρίσεις και σε όλα. Αφήστε τα τώρα να τελειώσω. Δεν αφήνω. Όταν εξανίσταμε βεβαίως, διότι εγώ τη Χούντα την Εντάξει. έχω πολεμήσει. Πάντοτε εγώ κοιμάμαι το μεσημέρι. Όταν είμαστε εξόριστοι στο Παρίσι, δύο άνθρωποι στο Παρίσι κοιμόντουσαν το μεσημέρι, εγώ και ο Καραβαλής. Είμαστε οι δυο που κρατήσαμε τη συνήθεια τη σιέστα που λένε, του μεσημεριανού ύπνου. Εγώ ήμουν το πρώτο παιδί, αλλά ήμασταν τότε στην εξορία. Είχαμε φύγει, δηλαδή εγώ έφυγα 14 ετών. Βρέθηκα στο Παρίσι χωρίς κανένα φίλο, σε άλλο σχολείο. Σίγουρα ήμουνα αρκετά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αλλά επειδή τα πρώτα χρόνια της οικογένειας ήταν χρόνια αρκετά δύσκολα, χρόνια εξορίας στο Παρίσι. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα, γιατί γελάτε κύριε. ζήσαμε 4 χρόνια στο Παρίσι, εξόριστη. Σε ένα μικρό διαμέρισμα στη Ριμπιραμπό, 4 παιδιά, ο Κυριάκος ήταν μικρό παιδάκι όταν ήρθε 2 χρονών. Δηλαδή εμείς βιώσαμε αυτό που σας λέω, τη δικτατορία. Μετά βιώσαμε την εξορία. Αυτό ήταν πολύ πιο δύσκολο. Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1, γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15, όλοι εξόριστοι Έλληνες, με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει. Εξόριστοι ήταν της δεξιάς, δεν ήταν εξόριστοι και δεν μπορούσαν να γυρίσουν πίσω. Πραγματικά, πολύ σωστά τα λέει ο Θάνος Πλεύρης και εμείς είμαστε εδώ για να τα θυμίζουμε ότι δεν ήταν μόνο στη Γιάρου και στη Μακρόνης ο κατημίζεροι, υπήρχαν και άλλοι εξόριστοι πιο πέρα. Πολύ πιο πέρα και λίγο πιο καλά. Τι καλά δηλαδή, σε ένα διαμέρισμα στη Μυραμπό να είναι 15 ενώ χωρούσε 8. Τι διαμέρισμα είναι αυτό που χωράει 8 και μπαίνουν οι 15. Δηλαδή, αν χωράει τους 8 να κοιμούνται και φαντάζομαι για κρεβατοκάμαρες, ισάριθμες κτλ., θα χωράει και τους 15. Σιγά τώρα. Πάνω από 4-5 είναι αυτό. Αλλά στέκομαι εγώ στις λεπτομέρειες. Εδώ υπάρχει εξορία και των μεν και των δε. Και πρέπει όλα αυτά να λέγονται. Και έχει αρχίσει μια έτσι αναψηλάφιση γράψιμο της ιστορίας ξανά και. Εμείς εδώ συμβάλλουμε και θυμίζουμε ποιοι δεξιοί έχουν εξοριστεί, έχουν προσφέρει στον τόπο και στην πατρίδα. Εν τω μεταξύ, έχω ζητήσει και εγώ να εξοριστώ στο Παρίσι. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει τα πάντα. Δεν μπορεί να εξορίσει και κάποιους που είναι απέναντί της. Να 4 χρόνια, 2 χρόνια, θα έμενα και στο μικρό διαμέρισμα της Μυραμπό. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εσείς θα το εκτιμούσα, θα το συντηρούσα, θα το ξεσκόνιζα, το σφουγγάριζα, οτιδήποτε. Γιατί είναι ωραίο και το 16ο διαμέρισμα, το πιο κυριλέ. Των Παρισίων. Δεν είναι τώρα Καναμαρέ, που είναι εκεί οι αναρχοάπλητοι και οι βρωμιαρέοι καλλιτέχνες. Στο 16ο αρροντισμάν που είναι και το καλύτερο. Εκεί λοιπόν θέλουμε να εξοριστούμε, να έχουμε την τύχη όλων αυτών και να κάνουμε και την συνήθεια της χέστας. Γιατί όλοι οι εξόριστοι και στη Γιάρου και στη Μακρόνισο, παντού, είχαν τη σχέστα, τη μεσημεριανή. Αράζανε. Έτσι και στο Παρίσι, Καραμαλής και Μητσοτάκης. Αράζανε. Όλο το Παρίσι στην Τζίτα, οι δύο αυτοί εξόριστοι ήταν. Αφού είχαν φάει τα παστίτσια πριν και τους μπακαλιάρους που φτουράνε, ξεκουραζόντουσαν το μεσημέρι. Έτσι λοιπόν ο Θάνος Πλεύρης αισθάνεται την ανάγκη όπου σταθεί και όπου βρεθεί να μας πει ότι δεν τιμάει τους αγώνες της αριστεράς και ευτυχώς δηλαδή που δεν τους τιμάει. Τι νομίζω ότι καταφέρνει με αυτό, ότι στεναχωριέται κανένας από αυτούς που πραγματικά αγωνίστηκαν και εξορίστηκαν για αυτόν τον τόπο. Εγώ θα σας λέω και αναφέρθηκα σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Στον εμφύλιο πόλεμο θα ήθελαν η αριστερή πλευρά. Που παρεπιπτόντως σε αυτό τον πόλεμο πολέμησε και δεξιά και κέντρο μαζί, όλη η Ελλάδα δηλαδή, να κάνει την χώρα Σοβιετική Ένωση, κομμάτι της Σοβιετικής Ένωσης και να έχουμε το σοσιαλιστικό παράδεισο. Έχω λοιπόν εγώ το δικαίωμα να πω ότι αυτόν τον αγώνα ούτε το σέβομαι, ούτε τον τιμώ και είναι κατά της πατρίδος. Έχω λοιπόν εγώ το δικαίωμα να πω ότι αυτόν τον αγώνα ούτε το σέβομαι, ούτε τον τιμώ και είναι κατά της πατρίδος. Και αποδείχτηκε και το αποτέλεσμα το σκήνα κατά της πατρίδος. Το δικαίωμα εγώ απλά που θα έχουν οι αριστεροί σήμερα και μπορούν να αναφέρονται στην ιστορία τους, θέλω να το έχουν και οι δεξιοί. Ναι, σωστό. Το συνυπογράφουμε και εμείς. Να λένε και οι δεξί τι έκαναν, όπως ακριβώς λένε και οι αριστεροί τι έκαναν δεκαετία του 40. Πρέπει να λέγονται όλα αυτά πολύ σωστά και το λέω σοβαρά. Έχει δίκιο εδώ ο Θάνος Πλεύρης. Λέμε μόνο τη μία πλευρά τι έκανε τη δεκαετία του 40 και του 50 και του 60. Θα λέμε και τι έκανε και η άλλη πλευρά με πολύ μεγάλο, με τον ίσο χρόνο. Εξορίες, εκτελέσεις, φυλακίσεις μια πλευρά. Ντενεκέδες λάδι, δοσυλλογισμός, προδοσία η άλλη πλευρά. Διχαστικά στοιχεία δεν έχει αυτό. Δεν έχει διχαστικά στοιχεία. Διχαστικά στοιχεία έχει όταν πας να μεταφέρεις τα πάθη του παρελθόντος τώρα. Το να τα συζητάς όμως και να λες ότι φυσικά εγώ συζητάω τώρα. Και μέσα στο κοινοβούλιο είμαστε και στη Βουλή και έχουμε αντιπαράθεση. Αλλά αυτό το δικαίωμα εγώ απλά που θα έχουν οι αριστεροί σήμερα και μπορούν να αναφέρονται στην ιστορία τους, θέλω να το έχουν και οι δεξιοί. Εμείς εδώ θα βοηθήσουμε. Ένα μικρό, μια μικρή ηχητική υπενθύμηση. Τι ακριβώς, σε τι ακριβώς ορκιζόντουσαν οι δεξιοί τότε. Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας. ορκίζομαι εις τον Θεόν των Άγιων του των Όρκων, ότι θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του ονοτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Θα εκτελώ πιστός άπασας τας ανατεθισόμενας μου υπηρεσίας και θα υπακούω ανεφόρον εις τας διαταγάς των ανωτέρων μου. Γνωρίζω καλώς ότι δια μίαν αντίρρηση εναντίον των υποχρεώσεών μου, τας οποίας δια του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθεί παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων. Πολύ καλά. Να το, εμείς εδώ θα προβάλλουμε τους αγώνες της δεξιάς. Ήταν αγώνας αυτό, γιατί ήταν μειοψηφία, δεν ήταν η πλειοψηφία. Η πλειοψηφία του λαού πήγε με το ΕΑΜ, πήγε κατά του κατακτήτη. Υπήρχε όμως και η δεξιά τότε, όσοι δεν είχαν φύγει Κάιρο, Λονδίνο, κυβερνήσεις παρατρεχάμενοι με το χρυσό και τα λοιπά, βασιλιάδες, οι υπόλοιποι συνεργάστηκαν με τον κατακτητή και πλούτησαν, γιατί είχαν τα μπακάλικα, είχαν τα λάδια, παίρναν τα οικόπεδα των ανθρώπων, συνεργάστηκαν με τον κατακτητή, φόρεσαν και τη στολή του Γερμανοτσολιά στην πορεία, μετά γίνανε δοσύλλογοι, φόρεσαν και την κουκούλα. Αυτό είναι αγώνας, δεν είναι κάτι λίγο. Μπορεί άλλοι να τους εκτελούσαν στην Κεσαριανή οπουδήποτε άλλο, αλλά και το άλλο φορά στην κουκούλα με στη ζέστη. Στην Κοκκινιά ήταν ζέστη, ήταν Αύγουστος. Κουκούλα δεν αντέχεται. Με δύο τρύπες μόνο στα μάτια για να σηκώνει συνέχεια το χέρι να δείχνεις γειτονές σου. Γιατί αυτή ήταν η δεξιά και ο πρόγονος του Πλεύρη. Όλοι αυτοί οι τύποι ήταν. Οπότε, αφιερωμένο. Της Φλόριντα, τι είναι του Γιβραλτάρ, τα πιο στενά είναι τα Δαρδανέλια. Τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά, δεν είναι φτιαγμένα για πόλεμο. Ζήτω η Ελλάδα! America. Εμείς εδώ θα προβάλλουμε τους αγώνες δεξιάς διαχρονικά. Έχει πολύ μεγάλο έργο, δεν φτάνει μία εκπομπή εδώ, μία ώρα, μπορεί να την κάνουμε δύο ώρες. Κάθε μέρα χωράνε. Και πάλι θα περισσεύουν, γιατί είναι τόσοι πολλοί αυτοί οι αγώνες. Καλά λέει ο Πλεύρης, είμαστε με το Θάνο Πλεύρη. Στηρίζουμε το Θάνο Πλεύρη. Στη δεξιά παράταξη ανήκει η κυρία Κεραμέως, είναι υπουργός εργασίας, ανακοινώνει περί χαρής τα 27 ευρώ που έδωσε το μήνα, δηλαδή περίπου 80 λεπτά τη μέρα, αύξηση, και από χτες βλέπουμε εκατομμυριούχους να ανακοινώνουν ψίχουλα προς το φτωχό λαό. Και το λαό που δεν, μετά τις 18-20 του μήνα οι περισσότεροι δεν τα βγάζουν πέρα. Τώρα μπορεί την 18η μέρα να την κάνουν 19η με αυτήν την αύξηση που δώσανε και καμαρώνουν γι' αυτό και βλέπουμε πλούσιους, άνετους τύπους, χωρίς πρόβλημα βιοπορισμού, να πετάνε τα ψίχουλα στους από κάτω και να χαίρονται. Βεβαίως, εγώ θα σας πω ότι αυτό το βήμα είναι σαν το κάνεις στο διάδρομο του γυμναστηρίου. Δηλαδή, κάνεις ένα βήμα μπροστά και σε τραβάει ο διάδρομος δύο βήματα πίσω. Και ο διάδρομος είναι η ακρίβεια, κύριε Υπουργέ. Είναι αυτή η οποία ξετινάζει τις τσέπες των ανθρώπων. Μιλάμε τώρα για 28 ευρώ αύξηση, καθαρά, αν το πω έτσι. Με τις σημερινές τιμές είναι 13 λίτρα βενζίνης πλέον. Κοιτάξτε, καταρχάς η προσπάθεια που κάνουμε είναι να τρέχουμε πιο γρήγορα από το διάδρομο που σε πάει πίσω. Και ένα μεδαριό το έχει κάνει. Αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται. Ξαναλέω, δεν είναι πανάκια, δεν είναι μαγικό ραβδί. Αλλά στο τέλος της ημέρας, το γεγονός ότι με αυτές τις 6 διαδοχικές αυξήσεις ένας εργαζόμενος με κατώτατο μισθό παίρνει 3.870 ευρώ περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα σε σχέση με το 19, αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κέρδος. Περισσότερα. Έχετε προσθέσει τον πληθωρισμό από το 19 μέχρι σήμερα. Γιατί αν τον προσθέσετε, νομίζω ότι τσέπη του εργαζόμενου έχουν φύγει πολύ περισσότερα από 3.000 ευρώ λόγω της ακρίβειας. Να πούμε το εξής με το χέρι στην καρδιά. Mm-hmm. Είναι διαφορετική κατάσταση κάποιου ο οποίος είναι στο ενίκιο και ταλαιπωρείται από τις πολύ ψηλές τιμές του ενίκιου και διαφορετική κάποιου άλλου που δεν είναι στο ενίκιο. Αλήθεια. Άρα υπάρχει μια διαφοροποίηση. Τι είπε τώρα, τίποτα. Τη ρωτάει ο Σρόιντερ, τη λέει: έχετε προσθέσει, γιατί καμάρωνε πριν τα περισσότερα, 3.700 από το 19. Αυτά που δίνει ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας είναι πολύ περισσότερα από τα 3.700 που δίνει ως αύξηση, έχει δώσει ως αύξηση η ελληνική κυβέρνηση. Είναι πολύ περισσότερα, μπορεί και διπλάσια, τριπλάσια. Και αντί να απαντήσει σε αυτό, λέει: εξαρτάται αν μένει στο ενίκιο ή δεν μένει στο ενίκιο. Ό,τι να είναι. Έπρεπε κάτι να απαντήσει. Ήταν εκεί. Και όπως όλοι ξέρουμε, πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι. Έτσι δεν λέμε. Πίσω από τους δείκτες, που και αυτοί είναι αριθμοί, πάλι υπάρχουν άνθρωποι. Αυτό δεν είπε και Ραμαίος. Και βλέπουμε ότι η χώρα μας είναι επί της ουσίας στη δεύτερη θέση σε σχέση με την αύξηση, με τη μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού απασχόλησης για το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί. Αυτοί όμως είναι δείκτες έως τώρα. Πίσω από τους δείκτες υπάρχουν οι αριθμοί. Σωστό. Γιατί οι άνθρωποι δεν υπάρχουν πουθενά για το Υπουργείο Εργασίας. Οι δείκτες, οι αριθμοί. Κοιτάς τον αριθμό, από πίσω έχει ένα δείκτη. Κοιτάς το δείκτη, από πίσω έχει έναν αριθμό. Είναι ένα συγκρότημα, η Walkman The Band, οι οποίοι έφτιαξαν ένα επίκαιρο τραγουδάκι. Βενζίνη ή πετρέλαιο, τι θέλεις να σου βάλω? Απλά κοιτάζω κοπελιά, δεν ξέρω αν θα πάρω. Έχουμε επέτειο, κλείνουμε 10 χρόνια και έλεγα για δώρο να πάρω 2 μπετόνια. Είσαι ανοιχτοχέρης, είσαι κουβαρτάς. Για να της κάνεις τέτοιο δώρο πρέπει να την αγαπάς. Δεν έχω αποφασίσει, πρέπει να το σκεφτώ. Μην νομίζω ότι κάνω πρόταση για να την παντρευτώ. 2 μπετόνια με βενζίνη είναι μεγάλη απόφαση. Και εγώ αυτό περίμενα, ότι θα κάνεις πρόταση. Πάρε ένα δαχτυλίδι, αν είναι για επέτειο. Και όταν είναι για πρόταση, πάρτες λίγο πετρέλαιο. Αν δεν ήταν ο φόρος θα ήταν πιο φθηνά. Φταίνε και τα στενά δορμούς που είναι πολύ στενά. Άμα θέλω θα μπορούσα να μειώσουν τον φόρο. Για πολιτική θες να μιλήσουμε ή για να κάνεις δώρο? Άμα είσαι πλεμπέος, αμάξι δεν θα πάρεις. Είναι μόνο για πλούσιους, το είχε πει και ο Άρης. Μην ανησυχείς, μια βολτούλα θα την πας. Μάθες κανένα νέο, θα δώσουνε full pass. Όσα αξίζει η ΔΕΗ, η βενζίνη και τα αρνί, δεν αξίζουν μαζί ο ουρανός και όλη η γη. Ωραίο, επίκαιρο, τα έχει πιάσει όλα και τα στενά του ορμούς και όλα τα υπόλοιπα. Σήμερα όμως η είδηση της μέρας δεν είναι ο ελπιδοφόρος, η προσευχή μεγάλη για τον μεγάλο ηγέτη της δημοκρατίας και οι ένοπλες δυνάμεις να σφάζουν λαούς, παιδιά κτλ. Κτλ. Η είδηση είναι το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ξεκινάει το απόγευμα, ξέρετε ποιου ΠΑΣΟΚ, του 81. Το 1981 οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας. Ω, ΠΑΣΟΚΑΡΑ! Εμείς είμαστε όλοι ΠΑΣΟΚ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Το 1981 έχουμε μια ιστορία. Το ΠΑΣΟΚ είναι ΠΑΣΟΚ. Εδώ Ελληνοφρένεια. Φρενάραμε τη Δαλιδά που λέει το Σιρτάκι και το Ζορμπά, διότι έχουμε και λαό, έχουμε και διαφημίσεις. Ο Κύρκος πατάει τα κουμπιά και θα πάμε σε όλα αυτά, αφού πριν πούμε και τον αριθμό, για όποιον δεν το ξέρει, 2 11 10 80 8 80 είναι μέσω αποστόλης, σας περιμένει. Ανυποψιαστώ ότι πήραν μίζα για να μετατρέψουν αυτή την αποθήκη σε αίθουσα δικαστηρίου. Δεν παίζει. Θα πέσει από τα σύννεφα, να το ξέρει. Mm. Δεν παίζει, λες, ε. Εντάξει, οπότε κάτσε στα σύννεφα. Επίσης, μέσα στην τούρλα του Σαββάτου, να ξέρετε, όλοι εσείς που λέτε, οι κομμουνιστέ που λέτε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, μπούρδες, υπάρχει δικαιοσύνη. Μπήκε στο αρχείο η υπόθεση του Παναγόπουλου με τα εκατομμύρια. Πού δεν θα μπει, λέγαν... στο ψυγείο. Στο ψυγείο είχε με διατηρηθεί φρέσκια, όχι. Στο αρχείο θα μπει. Βρήκε τη θέση που τη αρμόζει. Έτσι. Έχω 52 χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια είμαι διευθυντής, έχω καλό μισθό. Ναι, η γιαγιούλα με τα τερλίκια ξέρουμε τι κάνει. Λογικά είναι μπουζού μέσα. Η άλλη κυρία με το πλαστό, το πτυχίο, τι πτυχίο, του δημοτικού. Να. Ούτε αυτή ξέρουμε τι κάνει. Α, να τους δικαιολογήσουμε όλους δηλαδή θέλετε σιγά σιγά. Βέβαια. Έχω φτάσει στο άλλο άκρο, ρε που είστε μου. Κοίτα να δεις. Ναι. Έχω φτάσει, έχω εκτραχυν. Πώς το λένε, τη λέξη δεν τη θυμάμαι. Τραχανάς. Έχω γίνει τραχανάς, έχω βγει από τα ρούχα μου. Αποστόλη, friend, καλημέρα. Καλημέρα. Να σου πω, κάποτε σου είπα να φύγουμε από αυτή την κολοχώρα. Μαζί, ήτανε πρόταση. Ναι, κάποτε, δεν θυμάμαι τώρα. Και λοιπόν, αυτές τις μαλακίες κάνω και εγώ, δεν δέχομαι. Βγαίνει αυτό το σκουλίκι στο Sky και λέει να συνεννοηθούμε. Να βάλουμε μια τάξη, λοιπόν, να μην υπάρχει χάος. Να συνεννοηθούμε. Με ποιον να συνεννοηθούμε, ρε φίλε. Με τον Άδωνη, με αυτά τα φασιστοειδή. Και δεν τρέπονται τα καθήκια. Στη Λάρισα δεν τρέπονται πουθενά. Με ποιον να συνεννοηθούμε. Για πες μου εσύ που είσαι μάγκας και τα ξέρεις όλα. Τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν μπορεί να συνεννοηθείς με τον διπλανό σου, συνεννοηθείς με αυτούς. Άστο. Εντάξει, ρε, εδώ που έχουμε φτάσει είναι το συνεννόητο η εποχή. Ναι, αλλά έχουμε βαρεθεί πια αυτά τα φασιστοειδή. Στο Sky, όλοι παντού. Ο Άδωνης να μας κουνάει το δάχτυλο, έλεος δηλαδή. Και ο Κούλης ήταν ευεξόριστο στο Μυραμπό 1. Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1, γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι οι εξόριστοι Έλληνες. Αυτό ήταν. Δεν θα σου πω οι εξόριστους. Δεν έφτανε το παστίτσο. Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα. Με παστίτσιο που φτουράει. Οι εξόριστοι εδώ μετράγανε τις πέτρες από τις φακές που ήταν περισσότερες πέτρες. Θα μας τρελάνουν τελείως τα καθήκια. Σας παρακαλώ. Ηρεμήστε. Έλα ρε φιλαράκι μου καλό. Ξέρεις ότι όποτε έχω ένα προβληματισμό και καταλήγω σε ένα συμπέρασμα και θέλω επιβεβαίωση, παίρνω το φιλαράκι μου. Μου επιτρέπεις να σε θεωρώ φιλαράκι μου μετά από τόσα χρόνια, έτσι? Σου επιτρέπω. Ωραία. Παίρνω το φιλαράκι μου τη Σοφή Κουκουβάγια λοιπόν για επιβεβαίωση. Ο προβληματισμός μου λοιπόν, τώρα που τελείωσα το γλύψο μου, να πω και τον προβληματισμό. Άνα χαθείς. Είναι ότι όταν η αμόλυβη είχε ένα 67-70, το 1 και 5 είναι φόροι και τέτοια. Σωστά. Ναι, ναι. Μέχρι εδώ. Μπράβο, λοιπόν. Και το κράτος αποφάσισε να βάλει πλαφόν στα επόμενα 60 λεπτά, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, τα 12 λεπτά του βενζινά και το 20 λεπτά του δηληστηρίου, δεν ξέρω γιατί έχει τα μεταφορικά. Και όχι, ξέρω εγώ, να πει 50 λεπτά κάτω, ξέρω εγώ, από τους φόρους. Εκεί αποφάσισε να βάλει το πλαφόν, ας πούμε, και σωθήκαμε. Κατά τα άλλα, ο Μητσοτάκης γαμάει, έτσι. Όχι, όχι, το άλλο λέμε για το Μητσοτάκη, το αντίθετο. Μπερδεύτηκες. Αυτό. Τι, γαμιέται ακόμα. Τι, όχι, σταματάει αυτό. Το ξεχάσαμε, ρε φίλε, αυτό το σύνθημα. Έλα στην επόμενη παράσταση το Μάιο. Θα έχουμε εδώ Αθήνα πάλι. Το Μάιο έχω Λούτσα. Λούτσα. Λούτσα πάλι. Πω, πω. Και πώς θα έλεγε την παράσταση? Της Λούτσας. Να μαντέψω. Τι? Λούτσα πάλι. Αφού το είπες πριν. Όχι, ρε, όχι. Ο Πεκεμπλέ στη Λούτσα. Ο Πεκεμπλέ στη Λούτσα. Της Λούτσας τελείωσε η παράσταση. Ελληνοφρένεια της Παρασκευής. Και επειδή η δίκη θα γίνει. Η δίκη για το έγκλημα στα Τέμπη και επειδή έχουμε ένα θέμα με την αίθουσα, από ό,τι μαθαίνω ξυλώνουν κάτι γυψοσανίδες τελικά, ενώ είναι η μεγαλύτερη της Ευρώπης. Παρόλα αυτά ξυλώνουν γυψοσανίδες για να αποκατασταθεί κάπως η τάξη, αν μπορεί να αποκατασταθεί. Θα δούμε όταν ξεκινήσει, 1η Απριλίου μέχρι τώρα είναι το ορόσημο. Θα ακούσουμε τον κύριο Φλωρίδη, γιατί βγήκε πάλι σήμερα το πρωί και έλεγε πόσο μεγάλη είναι αυτή η αίθουσα. Άρα δηλαδή εμείς προχωρήσαμε και στο να διευκολύνουμε να γίνει η δίκη γρήγορα και στο να υπάρξει ο χώρος απέναντι σε όλους αυτούς οι οποίοι αυτή τη μειοψηφία, αλλά που κάνει μεγάλη φασαρία, που δεν θέλουν με τίποτα να γίνει αυτή η δίκη. Τώρα, ο κύριος Μαρακάκης θέλει να γίνει δίκη. Ναι, ναι, είναι από τους παράγοντες της δίκης. Ήταν εδώ την 23η Μαρτίου και μας είπε ότι η αίθουσα είναι απολύτως ακατάλληλη και μάλιστα εντάξει. Επειδή το ίδιο πρωινό νομίζω ή το προηγούμενο ήσασταν στον Άρη Πορτοσάλτε και μιλούσατε γι' αυτό. Λέει ότι δεν ισχύουν αυτά που είπε ο κύριος Φλωρίδης. Οι δικηγόροι δεν μπορούσαμε να καθίσουμε. Οι δικηγόροι λέει. Σύμφωνοι. Άρα λοιπόν, ναι. Πού εντοπίζουμε το πρόβλημα? Στην αίθουσα θεωρείτε. Όχι. Καθόλου. Λοιπόν, η αίθουσα αυτή εντοσυνόλου της είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη. Μεγάλη, τι μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο. Άρα λοιπόν, όταν σε μία αίθουσα ίδια σαν και αυτήν ή μικρότερη από αυτήν, που είναι το εφετείο της Αθήνας, ναι. Έγιναν δίκες πολύ μεγαλύτεροι από αυτήν, Διότι η δίκη για το Μάτι, θυμίζω, είχε 104 νεκρούς. Ναι. Που σημαίνει είχε διπλάσιους συγγενείς και είχε διπλάσιους μάρτυρες. Και είχε πολλούς δικηγόρους. Και όμως έγινε για μεγάλη άνεση στην αίθουσα του εφετείου της Αθήνας. Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι το μέγεθος της αίθουσας. Που μετράει και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά τα λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος ακούσατε μέσα στο ηχητικό να λέει ότι κάνουν μεγάλη φασαρία κάποιοι που δεν θέλουν να γίνει δίκη. Τη μεγαλύτερη φασαρία από όλους την έχουν κάνει οι γονείς για την αίθουσα. Δεν θέλουν οι γονείς να γίνει δίκη. Στο μόνο που ελπίζουν, αν και ξέρουν από τώρα περίπου το αποτέλεσμα ή το φαντάζονται ή το ψυχανεμίζονται, γιατί λείπουν βασικοί πρωταγωνιστές που θα έπρεπε να είναι μέσα στην αίθουσα και πιο μέσα, όχι μόνο στην αίθουσα. Αλλά εδώ πάλι μπηχτές κατά των γονέων, κατά των συγγενών. Λαός, μέρος δεύτερον. Αλλο, Αποστολή. Ναι, ναι. Θέλω ένα μάθημα να μου κάνει τα μαθηματικά του ΚΚΕ. Εμείς στη Χούντα, όταν κάναμε δημοψηφίσμα, βγάζαμε 70 και 80%. Τώρα στην Κορέα έγινε 99,7. Το 0,3 ποιο είναι, ρε φίλε. Τώρα στην Κορέα το έχουν σκοτώσει ήδη, άστο. Σε αυτό το 3%. Αλλά ο Κουτσούμπας βγήκε με 100%, ρε φίλε. Δεν διαφώνησε κανένας, ούτε αρρώστησε, ούτε τα άφησε τα παπούτσια στο μπαλκόνι. Ωh, τι να του κάνω εγώ. Αρρωσταίνουν, μωρέ, οι κομμουνιστές. Δεν παθαίνουν τίποτα. Έτσι είναι, φίλε μου, έχετε τις καλές συνοικίες. Κολονάκι. Αυτό. Αν κάτι έχεις να πεις, αυτό έχεις να πεις. Για την επέτειο Λιαντίνης Κολοκοτρώνης. Για τον Κολοκοτρώνη, αλλά και την ομιλία του Κολοκοτρώνη στους γραμματιζόμενους που είπε πολλά πως πρέπει να μιλάνε οι γραμματιζόμενοι. Καλησπέρα, Αποστολή, είσαι γαμάτος. Καλησπέρα, το ξέρω, ευχαριστώ. Αποστολή, να φύγει από όλα και θα σα συζητήσω. Πόσα? Τρία, σύντομα θα είναι, πολύ σύντομα, ούτε λεπτού. Το δέχομαι. Λοιπόν, πάμε. Πρώτον, η κυρία Τσαρτιά, γιατί παραιτήθηκε κάτι που ήταν εκεί πέρα με το ΓΕΣΕ, δεν ξέρω ότι για προσωπικούς λόγους ή ξέρετε ότι θα τη βρίσκανε ένα τούβλο αδιευκρίνιστο. Δεν ξέρω. Υπάρχουν και οι προσωπικοί λόγοι, πρέπει να του σεβόμαστε. Ανάξει, οκ. Πάμε λίγο στο δεύτερο. Ναι, πάμε. Είναι πέντε κοινοματέοι που ξέρουν ότι του παρακολουθούσαν. Ναι, και τι έγινε. Όλοι ξέρουμε ότι μας παρακολουθούν. Τα λέει ο Άδωνης. Με το που παίρνεις το κινητό το συγκεκριμένο, ξέρεις. Ναι. Αδιάφορο θέμα. Αδιάφορο τελείως. Θέμα. Τελείως. Μπορεί να σου έχει φυτέψει ένα χωριό κάτω. Μηδέν. Εγώ να προσέξει το τηλέφωνο, μην έχει τίποτα που έχει σημασία. Μα είναι δυνατόν το δεχόμενο ότι μπορεί έτσι. Να μου καρφώσει κάποιο ναι. Ένα χωριό. Βεβαίως, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι εγώ εκεί πέρα. Κανονικά δεν θα έπρεπε να πούν αυτοί γιατί μας παρακολουθείτε, ρε παιδιά, τι κάναμε. Και ρωτάω τώρα εγώ τον εαυτό μου, απαντάω. Μην ρωτά και μην απαντά μόνο σου, είναι κλινικό αυτό. Όχι, λέω μήπως στείλανε καμία dick pics και δεν θέλουν να εμφανιστεί. Μήπως μιλήσατε τίποτα για μπόνους και δεν θέλουν να εμφανιστούν τα μπόνους. Ιου, α, ναι, μπορεί. Μπορεί. Μήπως καταλάβει ο κόσμος ότι μπορεί να είναι, λέω εγώ, προδότε. Α, έλα τώρα, σε παρακαλώ. Α, συγγνώμη. Πόθεν προκύπτει αυτό, δεν προκύπτει κάπου. Δεν προκύπτει, ναι, ναι, ναι. Τρίτο και τελευταίο, θα ήθελα μια μεγάλη παράκληση. Άντε, κάνε. Το μωράκι που σε παίρνει τηλέφωνο, να σταματήσει να σε παίρνει τηλέφωνο, ρε φίλε, γιατί βλέπω καμία μέρα να το βροντάζει για πάρτι τη. Και τι, κακό είναι. Δεν είναι κακό, αλλά προκαλεί, ρε φίλε, και αναστατώνει τον υπόλοιπο κόσμο. Και όχι, δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και άλλοι που το λένε αυτό. Α, άρα δεν είμαι εγώ αν θα το κάνω για πάρτι τη, είναι ότι θα το κάνει εσύ για πάρτι τη. Είναι πολλοί, είμαστε πολλοί, δεν είναι μόνο. Είστε κίνημα. Παιδιά, πάμε όλοι μαζί, συντροφικά. Έτσι, μπράβο. Και κάτι τελευταίο, επειδή μιλάω απλήστο ελληνικά μαζί σου. Απλήστο. Θα ήθελα να μου διασφαλίσει την ασφάλεια ότι η συζήτησή μα θα είναι μόνο εσύ και εγώ κανένα άλλο. Τώρα, παιδιά, είμαστε. Δεν έχω δώσει δικαιώματα. Όχι, υποθέω, εσύ ποτέ. Από παφωτιά να πέσει να με κάψει. Θα πέσει. Λέγεται. Σολιά. Πού είσαι, μωρή. Σ' αγαπώ, μωρό μου. Χρόνια πολλά για αύριο που θα βάλει τη στολή σου. Αχ, τη βγάζω, νομίζεις. Είσαι μια καύλα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι τι είμαι κάτω από τη στολή. Είσαι. Άρρωστο, άστο. Το γλεντάνε το κορμάκι σου. Τώρα τι να σου πω, δεν θέλω να περιευτολογήσω, αλλά. Ναι, ή όχι. Ναι. Άντε και, τέλος πάντων. Ήξερε τη ζηλιάρα. Είμαι. Αλλά να ξέρεις. Τι. Με πήρανε κάποιοι και μου λένε ότι φτιάχνονται με σένα που σ' ακούνε. Τι πρωτότυπο, μωρό μου. Όπα. Δεν έχει καταλάβει. Χάνει. Πού να κάνω, χάνει. Όταν θα μου το δώσει, θα έχει γεράσει, αλλά εγώ θα είμαι εκεί ακόμα για σένα. Γερνάω εγώ, μωρέ. Όχι, δεν γερνάνε. Τα κατέργαστα δεν γερνάνε. Έτσι. Εντάξει, μωρό μου, ένα χρόνια πολλά πειρά σου. Μπορεί να σε δούμε με την μουστανέλα σου εκεί, καβλιάρη τσολιά. Ωραιότερο τσολιά από όλου είσαι. Τώρα μην τα. Ευτυχώ τα λε εσύ, μην τα λέω εγώ γιατί ντρέπομαι. Ο τσολιά τη καρδιά μα. Σ' αγαπάω. Είναι και μεσημέρι, τρώμε και όλα και ακούμε όλα αυτά εδώ με το τζολιά της καρδιάς της και όλα τα υπόλοιπα. Ο ένας αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έγινε κούκλος μετά την τοποθέτηση μαλλιών, εμφύτευση μαλλιών, μόνο που είχε το χεράκι του που πονούσε γιατί είχε μόλοπα από τον παλιό γιατρό και το στομαχάκι του που αναγκαζόταν να τρώει κράκερ. Από το μάτιαγμα ήταν. Ο άλλος αντιπρόεδρος είναι ο Κωστής Χατζηδάκης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πρόσφατα μίλησε για τις αισθητικές επεμβάσεις που έχει κάνει. Εσείς θα κάνατε ποτέ κάποια αισθητική επέμβαση? Τι να κάνω εγώ τώρα, μια στιγμή, όπως με βλέπετε. Ξέρω, όπως μπορεί να θέλετε να βάλετε μαλλιά. Αν ήθελα να βάλω μαλλιά, πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να κάνω μια τεράστια επένδυση. Δηλαδή, εδώ για να καλύψεις όλη αυτή την επιφάνεια, θα έπρεπε να δώσω ένα κάρο λεφτά. Λοιπόν, δεύτερον, για φανταστείτε με, έτσι όπως με ξέρετε τόσα χρόνια. Ξαφνικά να σας βλέπουμε με μαλλιά. Με όλα αυτά τα μαλλιά τα οποία λείπουν, να εμφανιστώ τελείως διαφορετικά. Θα ήμουν λίγο. Δεν κρίνω τον Άδωνη και τους υπόλοιπους. Αυτό που έκανε ο Άδωνης έτσι κι αλλιώς ήταν πολύ, πολύ μικρότερης εκτάσεως από αυτό το οποίο λέω εγώ για μένα. Επομένως, δεν είμαστε συγκρίσιμα μεγέθη. Το πούμε έτσι. Μάλιστα. Κομψή. Απάντηση και διατύπωση. Τα συγκρίσιμα μεγέθη θα είχε ενδιαφέρον να ήταν γεγιγές. Γεγιές. Ο Κωστής Χατζηδάκης με το μαλλί εκεί. Αυτά τα ωραία με αυτή την εικόνα θέλαμε να σας αφήσουμε, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές σας αφιερώσεις. Αυτές μας πάνε στο ακριβώς της ώρας. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις, friend? Καλά, friend. Λοιπόν, εσύ άκουσα τώρα την Τώρα που έλεγε πάτος και μου θύμισε ακριβώς εκείνη την πλούσια που έκανε στους 10 μικρούς μύθους ο Λαζόπουλος. Θυμάσαι που πρώτα στο ανάκλητρο και μίλησε με τη φίλη της. Ναι. Και φίλε, είναι ακριβώς ίδιες. Αν μπορείς, κάνε ένα μάζεμα από σοκολατάκια, πάτος, όλα αυτά τα ηχητικά που έχετε εκεί με την Τώρα και κάνε μίξ με εκείνη την τύπη από το Λαζόπουλο. Είναι ίδιες. Okay. Παραγγελιά για την άλλη εβδομάδα. Δεν τραβήχτηκε η Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλακή? Σας ακούω να κόπτεστε τόσο πολύ για το εσύ. Απάκρο εις άκρον. Και για μας θα αποτελεί προτεραιότητα στην επόμενη κυβερνητική θητεία το πώς θα φτιάξουμε τα νοσοκομεία. Αφού κάποια στιγμή η χρυσή μου, η μούρη της, είχε φτάσει σε κατάσταση παλήρειας. Αυτό που είμαστε σήμερα είναι πάτος. Και τις κάναν, ξέρεις, από τις το πίσω μπρος της φέρανε. Για ένα σοκολατάκι κάτι. Αποστόλη, μπορώ να ζητήσω μια αφιέρωση για Παρασκευή? Ναι. Λοιπόν, βάζεις Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον ασφαλίτη, τον συνδυάζεις με αυτόν που σε πήρε με τους φίλους της αστυνομίας, ρε. Θέλω να ρωτήσω ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης ποιος είναι για να στείλουμε ένα δελτίο τύπου. Ωραία, πείτε μου ποιος είστε. Ζήσεις, είπατε. Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας. Και μου είπατε ότι έχετε οδηγίες. Ρε μαλάκα, είδες εγώ περιπολία που έκανα. Ρε, κοίτα, ρε. Θέλω να με βγάλει κανένας. Εγώ θα το φάω το πιτσιρικά με το μηχανάκι που μαρσάρει. Ρε, κοίτα πώς έχουν γυρίσει τις πινακίδες. Κοίτα τα μαλακισμένα, θα τα φάω ζωντανά, ρε. Ουγγ. Ποιος είναι ο βαθμός σας και πού υπηρετείτε? Ρε, εγώ θα το φάω λάχανο, ρε. Το βλέπεις, ρε. Το βλέπεις. Θα κόψω κλίση να πληρώνεις όλη τη ζωή, ρε. Θέλω να σας ενημερώσω ότι η κλίση θα ηχογραφηθεί. Κοίτα εδώ κατάσταση. Όχι, ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι. Ούτε μπάτσι, ούτε γουρούνια, ούτε δολοφόνοι. Τσάμπα μας τα λένε. Επειδή ηχογραφούμε τις κλίσεις, τι είμαστε, καθάρματα? Εγώ ήθελα να δω το κινητό του κυρίου ότι με έβγαλε φωτογραφία. Ρε, βγάλ την κουκούλα, ρε. Γνωστέ, άγνωστε. Ρε, απειλή στη δημοκρατία, ρε. Θα σε φάμε. Ζήτω η Ελλάς, ρε, αστυνομία. Και κάτι ακόμα, πριν 2 μήνες έγινα πατέρας. Οπα, να σου ζήσει. Ευχαριστώ, έχω μια πανέμορφη κουκλάρα, κόρη. Θα περιμένουμε. Θα περιμένεις πάρα πολύ. Τέλος πάντων, και θέλω για την Παρασκευή παραγγελία, αφιέρωμα, παλάτια Χρυσοστόλιστα. Για την πάρτι της, ναι. Τώρα θα είσαι γνωστός, χαζομπαμπάς. Τώρα, ναι. Δεν πειράζει, καταλαβαίνω. Παλάτια Χρυσοστόλιστα, χαρνιά με διαμάντια. Και θα κάθεσαι να σε κοιτώ στα μάτια. Θα χτίσω και θα κάθεσαι να σε κοιτώ στα μάτια. Παλάτια χρυσοστόλιστα, καρμιά με διαμάντια. Έλα, Αποστόλη, εσύ. Έλα, ναι, εγώ. Μερακλείς εδώ, ρε, τι γίνεσαι. Σε ευχαριστώ που έβαλες την παραγγελία με την Κωνσταντοπούλου. Την έβαλα, δεν θυμάμαι τι ζήτησες. Την έβαλες και σου έχω κάτι πολύ special για την ερχόμενη Παρασκευή. Να. Θέλω να διαλέξεις 2 πρόσωπα. Διάλεξε ή τη Βούλτευς ή το Μητσοτάκη. Α, δεν διαλέγω ακριβώς. Εσύ διαλέγεις για μένα. Τα διαλέξω εγώ. Είναι στημένο, σαν τις εκλογές. Έχω μόνο συγκεκριμένες επιλογές. Εννοείται, ναι. Δεν ξαναπεί ούτως ή άλλως. Εμείς πάντα με την κυβέρνηση είμαστε. Λοιπόν, υπάρχει μια δήλωση εκεί του Μητσοτάκη ότι θα στηρίξει τους βιομήχανους. Δεν έχουν πρόβλημα οι βιομήχανοι και θα κάνει αυτό. Που δεν το συνηθίζει ο Μητσοτάκης να το κάνει αυτό, αλλά τέλος πάντων, ναι, μπορεί καμιά φορά εκτάκτως. Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε, λέει, τη βιομηχανία. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα και τον μπουζούκι μου, λοιπόν, θα σου παίξω ένα ταξίμι. Τι φταίω. Αν μπορείς να το βάλεις. Τι φταίω. Έτσι. Τι θες και εσύ, αυτό με απόσπασμα από Μητσοτάκη. Ωρε το σεκλέτη. Αμάν πως κλαίει ο Τζουράς. Έλα ρε παιδί μου να πούμε. Έτσι να στηρίξουμε τη βιομηχανία, ρε παιδί μου, γιατί εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Οι βιομηχανοί έχουν πρόβλημα, έτσι. Έχει κι άλλους εκεί, τι μάγκες. Όχι, οι μάγκες οι πολλοί, οι βιομηχανοί αυτοί που ελέγχουν, ξέρετε που λένε. Προσωτάκι, κάνε το, να κάνε το άλλο, κάνε το άλλο, αυτοί. Okay. Τέλειωσε αυτό το ταξίμι. Θες κι άλλο. Αυτό ήταν, τι κατάλαβα εγώ από αυτό. Δεν έχω, θα μας το κάνω κι άλλο. Ωραία, παιδί μου, να πούμε τα λεκάδες. Κάτσε να βάλω λίγη ρετσίνα. Φέρε λουκάνικο, δεν κατεβαίνει αλλιώς. Αν φτιάχτηκα, λέει, έλα να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Πράγματι είχα ευκαιρίες. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσω να φτάσω εδώ που έφτασα. Μπήκα στο Harvard, αποφύτησα αριστούχους. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς ότι σε ένα σκληρά αξιοκρατικό αμερικάνικο πανεπιστήμιο αποφυτεί κανείς αριστούχος επειδή έχει ένα όνομα αναγνωρίσιμο στην Ελλάδα. Ένας από τους λόγους που αισθάνθηκα την ανάγκη, Χαρίς Νικολάου, να φύγω από την Ελλάδα στα 18 μου ήταν γιατί ακριβώς ήξερα ότι πάντα στην Ελλάδα θα με έβλεπαν μέσα από ένα παραμορφωτικό φακό. Είτε πολύ ευνοϊκά, είτε ενδεχομένως πολύ αρνητικά και δεν το ήθελα αυτό. Ήθελα να σταθώ στα πόδια μου, αναγνωρίζοντας απόλυτα όμως ότι είχα περισσότερες ευκαιρίες από αυτές που κάποιος άλλος έχει. Έλα, φίλε Αποστόλη, τι κάνεις. Έλα, καλά. Μπράβο. Να σου πω τώρα, μου πεις εδώ γίνεται χαμός, εσύ ασχολείσαι με αυτά. Αλλά σε πήρε την Τρίτη ένα τύπος και σου λέγει ότι δεν λέτε τίποτα και θα κάνετε γαργάρα για τον Βελουχιώτη και ιστορίες. Αυτός, φίλε, είναι από το σκηνικό με τα νερά της Μαγούλας. Βάλτο να δούμε αν είναι αλήθεια. Δεν νομίζω. Θα το βάλω, αλλά δεν νομίζω. Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο. Δεν βάζεις κανένα τραγούδι από το Βιετνάμ, ρε. Κάνουμε κάτι έργα εδώ πέρα με το δρόμο. Ένας ήταν ο αγωνιστής, ο Βελουχιώτης, τον διαγράψατε και τον εκατομίσατε κι αυτόν. Τους έσπασε και ένας αγωγός, έτρεχανε νερά, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Και τον εκατομίσατε. Καλά μαλακάς είσαι. Άρε γαριόλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάτι τελευταίο θα ήθελα να σημειώσω. Ένας φίλος μου έχει βγάλει ένα τρομερό δίσκο πειράματα. Λέγονται Manta J και User 23. Και θα ήθελα, αν μπορείτε, σε μια φάση να παίξει ένα τραγούδι του Αναστάτωση. Του Αναστάτωση. Μ' αρέσει. Του Αναστάτωση. Μας αρέσει την ομογένεια εδώ πέρα πάρα πολύ. Μάλιστα. Ανασένω κάθε μέρα πιο βαριά. Αναστενάζω το αλκοόλ, δεν βοηθά. Ανασυγκρότω το νου μου βιαστικά. Αναστατώθηκα γιατί έτσι ξαφνικά. Γενιά ματωμένη πάντα με νάρκες. Η κοινωνία είναι γεμάτη χατιαβάτες. Ρέω αντίθρασα σαν νερά πισταγιάτες. Η Αριάδνη έχει το μύτο και τις άκρες. Τα φιλιά μου στην ομογένεια. Ευχαριστώ πολύ, γεια σου, γεια σου. Ναι, ο κύριος Αποστόλης Μπαλούρδος. Ναι, ναι. Wanna be Jenny Botti. Όχι wanna be, είμαι. Είσαι. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα είμαι ακροατής αρκετά χρόνια, δεν είχα πάρει τηλέφωνο ποτέ και πήρα πριν μια εβδομάδα, δύο ξέρω εγώ. Δεν πειράζει. Ναι, εντάξει. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά που λέμε, αλλά ή πονά για πάντα η πρώτη φορά. Ναι. Το πιο πολύ γέλιο που έχω ρίξει είναι με τον άνθρωπο από τη Μαγούλα που σπάσαν τα νερά της. Αυτός είναι ο πρώτος, νούμερο ένα. Καλησπέρα, είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στη Μαγούλα με τα νερά. Είχα πάρει εχθές, δεν ξέρω με ποιο μίλησα. Ναι, ναι, και. Δεν ξέρω με ποιο μίλησα, έχουμε πρόβλημα. Με νερά, με έργα. Πού μπορούμε να μιλήσουμε, να έρθουν οι κάμερες εκεί πέρα να πούμε το πρόβλημά μας. Και μένει στη Μαγούλα. Μάλιστα, μάλιστα, εκεί πέρα προς το Θριάσιο το δρόμο. Ναι, και τρέχουν τα νερά. Έχουν σπάσει ο αγωγός μας, καθυστερούν κιόλα. Ναι. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα. Είχα πάρει και χτες. Ναι, το θυμάμαι που είχατε πάρει. Δεν ξέρω με εσάς είχα μιλήσει. Έχουν σπάσει τα νερά της Μαγούλας, εγώ αυτό ναι, κρατάω. Ναι, ναι, ναι. Ετοιμόγενη Μαγούλα. Τι ετοιμόγενη βρε μαλάκα, είσαι πάλι, ποιος είναι. Δεν σου είπα να μαζέψεις τα νερά με τον κουβά. Τα μαζεύουμε ναι, τόσο ναι, ναι, ναι, ναι. Τόσες προτάσεις κάνουμε. Καλύτερα ρε, μου κάνεις πλάκα, εμείς έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα. Δεν θα πάει σταγόνα νερό χαμένη, τα λέει ο Σκάι. Άρε γαμμένα να... Και ο δεύτερος, αυτός με την κουζίνα. Το θυμάσαι, έτσι. Ναι, ναι. Καλώς. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν έχω κάτι να σου πω για να βγω στην εκπομπή. Αν θες, βγάλεμε. Αυτό ήταν. Ναι. Ότι... ναι, αυτό ήταν. Ναι, ναι, εντάξει. Ήταν όλα, okay. Θα σου βάλω μια τζουρίτσα και από τα δύο για να τα θυμηθείς που σου αρέσουν. Εντάξει, έγινε. Ναι, γεια σας τον Αποστόλη ήθελα. Εγώ είμαι, παρακαλώ. Μου είπε ο Δημήτρης για την κουζίνα, ότι ενδιαφέρεσαι για την κουζίνα που έχω σπίτι μια παλιά, αλλά είναι χρησιμοποιητή τελείως, δεν έχει μπει σε μπρούζα. Ναι, ναι, μαγειρεύει. Ναι, ναι, μαγειρεύει με τα παλιά τα μάτια, ξέρεις. Τα παλιά τα μάτια, ναι, τα πια, τα τυρκουάζ. Εσύ, ο Αποστόλης ο φίλος του Δημήτρη, δεν είσαι. Ναι, ναι, του Δημήτρη, εγώ, του Μίτσου. Μέσα το πας, λέει, στο νησί, κάτι τέτοιο. Στο νησί, ναι, ναι, η μάνα σου, εγώ και εσύ, με την κουζίνα. Θα σου πω πλάκα μας κάνεις μεσημέρι. Τι πλάκα σου κάνω, θέλω να μου πεις αν μαγειρεύει καλά η κουζίνα, μαγειρεύει καλά. Δεν έχει μπει ποτέ την πρίζα σου, λέω, δεν καταλαβαίνεις. Άρα δεν κάνει φαγητά, δεν έχει εμπειρία. Θα βάλω εγώ το φαγητό μέσα, θα μου το βγάλει άπειρο. Μαλάκα, να σου πω κάτι τώρα. Μαλάκα. Ναι, ναι, θες την κουζίνα τώρα ή μη μου ζαλεί τα μεσημέρια. Όπα, όπα, μίλα καλύτερα, γιατί τα παίρνω, είμαι οξύθυμος. Δεν κατάλαβα τι λες. Λέω, δεν θέλω και πολύ, τα παίρνω, θα σου τραβήσω το μαλλί. Σε ακούω με δυνατά, με τη φωνή. Για, μίλα πιο με τη φωνή μιλάω, με τι να μιλάω, με κλανιές. Θέλω να βάλεις ένα τραγούδι, την εισαγωγή, ρε παιδί μου, από ένα ολόκληρο πράγμα. Λέγεται «Η Μάγκα», έψιλον κεφαλαίο Μάγκα, Παύλα, «The Rebendelix». Τι λες? Rebendelix. Όχι, άκουσα τι λες. Αυτό, Greek Rebetico Music. Θέλω να δεις το βιντεάκι, να δεις και εσύ την εισαγωγή και να έτσι να το χώσεις κάπως. Και βάλε εκεί όλους τους ξεφτύλες τους πολιτικούς, ναι, να λένε τις καήλες τους και να κράζει το τραγούδι από πίσω. Να πίνετε, λέει, κάθε πρωί αγιασμό. Το θυμιατονάκι. Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε, ρε. Και τι έλεγε, Μαριό μου, ο Θιάκος τον παπά. Βλέπω, ναι, κύκλους. Ανεξέλεγκτη καλλιέργεια του χασίσου. Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία. Είναι καλό πράγμα. Και αυτός να μαστουριάσει. Το απλό χόρτο. Δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας. Έλα ρε Αποστολή. Έλα ρε Αποστολή. Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω την Παρασκευή που μας έρχεται να βάλεις τον ύμνο το ΙΑΜ, γιατί η ζωή έχει γυρίσματα. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό για όλους τους αδικημένους, τους φτωχούς και τους προλετάριους επιγείς και ειδικά στην Ελλάδα, ακόμα τούτη την άνοιξη, ραγιάδες, ραγιάδες, τούτο το καλοκαίρι. Τούτη την άνοιξη, τούτη την άνοιξη, ραγιά. Για χαρά. Μία παραγγελία για την Παρασκευή. Δώσε. Το τηλεφώνημα αυτό του ακροατή με τον ξάδερφο το ναυτικό έξω από το Λίβανο. Απατήσει το κουμπί κτλ. Ναι. Είναι γαμό. Δηλαδή, πιάτσπο. Μετάραξε. Μπαίνει αυτό σαν παραγγελία. Μπαίνει, μπαίνει, πώς δεν μπαίνει. Ρε φίλε, πολύ γρήγορα θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε ένα ξάδερφο μου. Ρίχνει στο ναυτικό, ρε φίλε, πενταετή. Μπορώ. Ναι. Ξάδερφε, όταν μου είπε ότι θα μπει σε ναυτικό για το αμήνεσαι περιπάτρη, σε ρώτησα για ποια πατρίδα. Στα 20 χρόνια αυτό, φίλε. Όταν μου είπε ότι εκεί που ξεκινά ο στρατό τελειώνει η λογική, σε ρώτησα και η ηθική σου που τελειώνει. Στα 25 σου αυτό, φίλε. Όταν μου είπε ότι έχω οικογένεια, σου είπα μόνο πασίστα και φωνιά να μην κίνει για αυτήν. Τα 30 σου αυτό, ξάδερφε. Και κάτι τελευταίο, φίλε. Όταν σου πούνε πάτα το κουμπί για να χτυπήσει Λίβανο, μην το πατήσει. Μην γίνει φωνιά, φίλε. Είναι καλύτερα. Αντάρτης και κάνει ανταρσία. Αυτό μου είπε να σου πω ένας συνάδελφος που έχει τη μάνα του και την αδερφή του στο νότιο Λίβανο, φίλε. Κάτι τελευταίο, ξάδερφε. Αν πεθάνεις εκεί που είσαι, έξω από το Λίβανο, εγώ στις εκηδείες δεν θα έρθω. Για τις εκηδείες φωνιάδων δεν πάω, ξάδερφε. Σκέψου καλά πριν το πατήσεις το κουμπί. Ραγιάδες, ραγιάδες, ραγιάδες, ραγιάδες.